Een van de allermooiste nummers van Robert Plant. Toen die solo ging opeens in de jaren 80. Je hoort aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond op dinsdagavond. Of in de herhaling op woensdag. Met Big Log. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Wat gaan we doen in deze show behalve heerlijke muziek voor je draaien? Nou, we hebben een paar heel interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Living Lab Smart Charging. Zij gaan de energietoekomst veranderen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. We gaan het ook hebben over Stichting Stage. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met theaterkunsten. Hoe zit dat? Wat doen ze? En wat kun jij doen? Nou, je hoort het ook zo meteen hier in de show. Er is ook een veiling van buitengewone kunstwerken in Rotterdam. Daar gaan we je over bijpraten. En we gaan je ook bijpraten over een team, het Jochteam Fit Kantine. Betekent dat we gezond moeten doen in de kantine? We gaan het zo meteen horen, hier allemaal in jouw late avond. Giving me that shove again. Prachtige muziek van Alison Moyet. That thing, that old thing called love. Natuurlijk, dat zit iedereen wel eens een keertje dwars. Of het zit wel een keertje mee, dat duiveltje. We gaan het hebben over energie en de transitie. Zo, dat is heel modieus lijkt het, maar het is ook iets heel belangrijks. We zitten midden namelijk in een van de grootste veranderingen van onze tijd. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame, schone energie uit zon en wind. Een ware energierevolutie. In het energiesysteem van de toekomst wonen, werken en rijden we op energie uit zon en wind. Deze ambitie wordt inmiddels breed gedeeld in de maatschappij, door de overheid en in een groeiend deel van het bedrijfsleven. Een prachtige ambitie, maar er moet nog veel gebeuren om deze te realiseren. Het Living Lab Smart Charging is één open platform waarin partijen samenwerken aan het energiesysteem van de toekomst. U hoort meer in een uitgebreid gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Rutger de Kroon. Hij is van het platform Living Lab Smart Charging. Rutger, welkom. Wat is dit voor platform? Ja, Living Lab Smart Charging is een open platform waarin we samenwerken aan het energiesysteem van de toekomst. Daarin proberen we uiteindelijk toe te werken testen we eigenlijk smart charging en werken we toe naar steeds verdere verbetering van smart charging toepassingen. En wat zijn smart charging toepassingen voor de mensen die daar zich niet in verdiept hebben? Ja, het gaat uiteindelijk over het slim laden van elektrische voertuigen. En dat wil zeggen dat we de batterijen in elektrische voertuigen op een slimme manier inzetten en gebruiken om uiteindelijk duurzame energie van zon en wind optimaal te gebruiken, optimaal in te zetten. Om daarmee vervolgens de energietransitie, dus de transitie van fossiele brandstoffen naar groene energie te versnellen. Hoe zijn jullie in deze business terechtgekomen? Wij komen voort uit de Stichting ELAAT. Stichting ELAAT is een initiatief vanuit de verschillende netbeheerders in Nederland die verantwoordelijk zijn voor het elektriciteitsnetwerk in Nederland. En vanuit Stichting ELAAT hebben wij getracht, gemeente eigenlijk, om een open platform op te zetten waarbij we niet alleen de belangen van de netbeheerders in Nederland vertegenwoordigen als het gaat om slim opladen van elektrische voertuigen, maar ook van andere partijen in Nederland die daar belang bij hebben. We staan aan de vooravond van een enorme verandering. Een verandering in ons tijdperk waarin we steeds meer zon- en windenergie gaan krijgen. En daarnaast waarin steeds meer elektrische voertuigen gaan rondrijden in Nederland. En vanuit het Living Lab proberen wij dat aan elkaar te verbinden en te integreren, zodat je ja, optimaal gebruik kan maken van zon- en windenergie in Nederland. En daarmee voorkom je uiteindelijk dat je windparken even stil moet zetten of je zonnepanelen even uit moet zetten. We proberen optimaal, zeg maar, die duurzame energie in te zetten voor het opladen van elektrische voertuigen. Want waarom zou je het stil moeten zetten? Omdat er te veel geproduceerd wordt. Dat er te weinig vraag is en er wordt te veel geproduceerd en dan zou je hem even stil moeten zetten. Nou, het gaat uiteindelijk om het aanbod van duurzame energie. Dat komt met pieken en dalen. Dat is afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt of de wind waait. En juist op het moment dat er veel aanbod is, dan is dat het moment dat je energie wil en elektriciteit wil opslaan. En daarvoor is natuurlijk bij uitstek die elektrische auto waar die batterij toch al in zit voor geschikt. Maar er zijn geen grote installaties waar die energie tijdelijk in opgeslagen kan worden. Dat is nog niet mogelijk op dit moment. Er zijn ook mogelijkheden om te werken met grotere opslagsystemen. Dus dat zal ook parallel plaatsvinden. Maar het is zo dat je, doordat je toch al een elektrische auto voor je deur hebt staan, ook gebruik kan maken van die batterij die erin zit. Dat betekent geen extra investeringen die je daarin hoeft te doen. Dus je laat je auto helemaal op. Daar zit dan een voorraad energie in, zou ik maar zeggen. Een voorraad elektriciteit in. En die kan je op een later tijdstip. Dat is een beetje de bedoeling. Ja, dus op het moment dat er veel aanbod is van zon en windenergie. Dat is het moment dat je auto oplaadt. En vervolgens kun je die energie. En die opgewekte duurzame energie in een later stadium weer gebruiken om je huis te voorzien van warmte, te douchen, te koken. En daarmee kun je dus uiteindelijk door middel van slim laden en ontladen de overgang, de transitie van fossiele energie naar duurzame energie, naar groene energie versnellen. Ja, want die laadpalen die er nu staan, kun je alleen maar je auto op aansluiten en verder niks. Je kunt niet je hele huishouden erop aansluiten, zou ik maar zeggen. Nou, er zijn steeds meer slimme laadpalen in Nederland. Maar inderdaad, een slimme laadpaal zorgt ervoor dat je het aanbod van duurzame energie kan afstemmen op, zeg maar, de laadbehoefte van een bereider van een elektrische voertuig. Het is een soort extra batterij die je reserve hebt om later de energie uit te gebruiken. Het wordt dus veel meer dan een auto. Het wordt een opslagpunt voor je energie. Ja, een auto wordt nu gebruikt voor mobiliteit. Maar je krijgt straks een andere dimensie. En je kan die auto straks ook gebruiken om eigenlijk met elkaar te helpen om die energietransitie, dus de transitie van fossiel naar groene energie, om die te versnellen. Oké, we gaan er zo verder over praten. We gaan even naar een stukje muziek luisteren. Leurs noms gravés chaque été d'un beau rouge sont les roses. Mon amour sèche les fontaines, mon amour, au soleil, au vent de la plaine et aux années qui vont passant. Depuis le matin de mai qu'ils sont venus, la fleur au cœur, les pieds nus, le pas lent et les yeux éclairés d'un étrange sourire. Ik ben in gesprek met Rutger de Kroon. Hij is van het platform Living Lab Smart Charging. Rutger, we hebben het al gehad over de windenergie, de zonne-energie, waar we allemaal steeds meer van krijgen, ook in Nederland. Wat is de positie van Nederland in deze ontwikkelingen op het moment? Zijn wij een koploper? We hobbelen een beetje achteraan. Hoe zit dat? Nou, als het gaat om duurzame energie, dan zijn we daarin zeker niet de koploper en niet het beste jongetje van de klas. Kijken naar Europa, dan bungelen we eerder onderaan dan dat we koploper zijn. Qua duurzame energie zitten we op zo'n 6-7% duurzame energie in Nederland. Maar als je kijkt naar elektrisch vervoer, dan tellen wij zeker mee. Dan behoren we tot de kopgroep in de wereld. En zeker als het gaat om het slim opladen van elektrische voertuigen. De technologie die dus daarachter zit, die oplaadpunten, daar zijn we wel koploper in. Dat gaat wel goed in Nederland. Ja, daarin zijn we koploper. En daarin hebben we al met het bedrijfsleven, met kennisinstellingen, met de overheid hebben we al enorm veel stappen gezet om uiteindelijk toe te werken naar een standaard rondom het slim opladen van elektrische voertuigen. Ja, en hoe zit het hier in de regio? Neem de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Wat zijn daar de plannen voor de komende tijd? In de metropoolregio Rotterdam-Den Haag worden de komende jaren 4000 laadpunten geplaatst, publieke laadpunten. En samen met een consortium waar Engie, Stedin, maar ook de Erasmus Universiteit bijvoorbeeld een rol in spelen. Kijken we naar zeg maar de ontwikkeling van smart charging en ook de wijze waarop we smart charging in de regio hier zouden willen toepassen. Ja, want je zet publieke laadpalen neer overal in de stad. Dus ik neem er bijvoorbeeld Rotterdam. Je zet daar allemaal laadpalen in. Maar dat smart charging houdt in dat het ook aan andere dingen gekoppeld moet zijn, zodat de energie ook ergens anders voor gebruikt kan worden. Hoe giet je dat in het vat? Want als je een privé laadpaal hebt, dan is het makkelijk natuurlijk. Dan kun je op je eigen huis aansluiten. Maar hoe gaat het met die publieke palen? Ja, de publieke palen worden uiteindelijk gekoppeld aan het energiesysteem. Er worden meerdere projecten gedaan in Nederland. Een van de projecten die in Rotterdam en dus de regio zich afspeelt, is de koppeling met uiteindelijk de nationale netbeheerder, de landelijke netbeheerder, voor het in balans houden eigenlijk van het hoogspanningsnet. Dat is een van de projecten die we in het consortium zeg maar verder uitwerken. Hij regelt dan dat altijd de spanning dezelfde hoogte heeft, hoeveel er ook qua wind en zonne-energie binnenkomt. Hij is regelt dat in orde blijft. Ja. Gaan we er naartoe dat alle bussen ook elektrisch gaan rijden binnenkort? Daar gaan we zeker naartoe. We gaan zeker toe naar een situatie waarin alle bussen zero emissie zullen zijn. En ik denk dat dat nog zero emissie is geen uitstoot, CO2-uitstoot. Zonder uitstoot. En dat kan natuurlijk naast elektrisch ook waterstof zijn. Maar we gaan al vrij snel toe naar een situatie waarin alle bussen in Nederland zonder uitstoot zullen gaan rondrijden. Tot slot nog even. Stel nou dat je zo'n een elektrische auto aanschaft. Je hebt zo'n privé-laadpaal in de tuin. Die zet je daar neer. Hoe ga je ermee om? Want we hebben het al even gehad over dat je de overtollige energie bijvoorbeeld kan gebruiken om je huis te verwarmen. Hoe bedien je zo'n ding? Komt daar een heel geavanceerde app aan te pas? Of hoe kan iedereen dat bedienen? Hoe werkt dat? Ja, er zijn nu al apps op de markt waarmee je je elektrische auto kan bedienen, maar waarbij je ook inzicht krijgt in het laadproces van die elektrische auto. En waarbij je in de toekomst natuurlijk ook kan zien op het moment dat een auto terug aan het leveren is, oftewel energie geeft aan het huis. Dus daar zijn al apps voor inderdaad. Dan zie je de statistiekjes en dan zie je hoeveel er nog over is. En dan zie je wat je verbruikt hebt. Dat is allemaal inzichtelijk dan. Ja, ja en sterker nog, wat je er uiteindelijk ook mee zou kunnen verdienen. Er zijn nu al apps die ervoor zorgen dat jij door middel van de flexibiliteit die je biedt, de inzet van jouw eigen persoonlijke elektrische voertuig. Daarmee levert het uiteindelijk geld op. En kun je dus zien via die app hoeveel jij verdiend hebt. Ik vind het een heel interessant verhaal. Jullie zijn volop in beweging in ieder geval met deze energietransitie. Hou ons op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Ik dank je heel hartelijk. Ik sprak met Rutger de Kroon van het platform Living Lab Smart Charging. Dank je wel. Dank je wel. Most of all, I don't want to be free. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Het heeft altijd wel wat, hè? Klarinetten in de popmuziek. En daarom draaiden we deze natuurlijk. The Honeybus and Can't Let Maggie Go. En daarvoor Jack and Jack en I'd Rather Go Blind hier in De Late Avond. We gaan het hebben over toneelkunst, zou je kunnen zeggen. Stichting On Stage is een recent opgericht theaterproductiebedrijf dat ernaar streeft om per theaterseizoen één of meerdere voorstellingen op de planken te brengen. Iedere voorstelling wordt gemaakt door nieuw creatief talent en zo krijgt deze mensen de kans om zich te ontwikkelen. Naast een jaarlijkse grote theatervoorstelling worden workshops georganiseerd en andere gezelschappen op het gebied van techniek of artistieke adviezen ondersteund. En dan worden kleinere producties zoals vertelavonden, kindershows of improvisatietheater geproduceerd en ook mogelijk gemaakt. Je hoort meer in een gesprek wederom met Mariska de Vries. Stichting On Stage. Ik heb twee mensen van de stichting bij mij zitten en ik ga met hen praten over wat deze stichting inhoudt en wat ze allemaal doen. Ik ga praten met Daniel Lee Jongman en met Nathalie Rutten. Dat zijn de zakelijk leider en kostuummaakster en artistiek leider en schrijver van deze stichting. Ik ga eerst even naar Nathalie. Nathalie, hoe lang bestaat de stichting al? De stichting bestaat pas net. Eigenlijk officieel pas sinds maart. Maart, hè? Ja, maart. Ja. En daarvoor was Daniel Lee zelf al bezig en ben ik er op een gegeven moment 2 jaar geleden bijgekomen voor de kostuums. En zo zijn we uiteindelijk doorgegroeid naar de stichting. Dus we hebben nu officieel een stichting. Ja, dus dan moet ik eigenlijk even naar Daniel als ik het goed begrijp. Ja, dat is de echte initiatiefnemer. Ja, ja, ja. Hoe is deze stichting ontstaan? Hoe kwam dat? Ik heb theater maken is mijn grote passie. Grote hobby, zo je wilt. En daar ben ik op mijn 18e mee begonnen. Gewoon uit het niets van ik wil een theatervoorstelling maken. Heb je daar ook een opleiding in gedaan? Nee. Niet om te maken. Ik ben wel opgeleid als theatertechnicus. Maar dat is als hobby van lief en leden uitgegroeid tot een steeds groter wordende en steeds ambitieuzer wordende organisatie. Je hart lag echt bij, je kan er niet van leven waarschijnlijk, maar je hart ligt wel bij dit soort activiteiten. Ja, absoluut. En ik merkte gaandeweg ook dat er steeds meer mensen bij kwamen die het ook heel erg leuk vonden. En dat is ook een beetje wat het wat de organisatie maakt, zeg maar. We werken met elkaar aan een theatervoorstelling. Ja, op een gegeven moment kom je dan op het punt dat je die voorstelling wil maken. Dan moet je eerst een stichting oprichten, denk ik, om alle financiën in goede banen te leiden, of niet? Ja, in de afgelopen jaren dan, dus dan heb ik het inderdaad over 17 jaar, heb ik het allemaal zelf gedaan. En ook op eigen titel en heel persoonlijk en zelf geïnvesteerd daarin ook. En ja, je merkt op een zeker moment, merkte ik dat het gewoon niet meer haalbaar was. Want de ambitie werd steeds groter. En je loopt tegen allerlei financiële zaken inderdaad aan. Bijvoorbeeld subsidies aanvragen. Dat kan niet als je als particulier bent. Ja. En Nathalie kwam er inderdaad bij en nog iemand. En we hadden gezegd van, ik zou hier wel nog weer mee willen groeien. Maar daarvoor moet er echt een stap gemaakt worden naar wat officiëlers, naar een stichting. De stichting is dus nu opgericht. Dan maken jullie producties, neem ik aan. Hoeveel per jaar maken jullie er? Nou, we beginnen nu met onze eerste grote zaalproductie. En daarvoor hebben we een oude productie gekozen om die weer nieuw leven in te blazen. En dan echt een hele grote zaal te gaan spelen. Voorheen hebben we dit in de zaal gedaan voor 70 mensen. En nu gaan we naar een zaal van ruim 600. Dus dat is wel heel spannend en heel erg leuk om te doen. En daarnaast hebben we ook nog een kleinere show, nog een kindershow die we binnenkort hebben. En zo willen we ook nog een zomerproductie gaan doen. En zo willen we in het jaar steeds, zeg maar, ook steeds weer groter groeien en steeds meer producties hebben. En werken jullie met vaste spelers? Of is er een groepje vaste volwassen spelers of die een groot aantal van de producties doet? Of trekken jullie steeds verschillende mensen aan om de producties te spelen? We trekken inderdaad wel steeds verschillende mensen aan om de producties te spelen. Juist ook om voor ons het leuk te houden en voor de spelers ook. En dan is het steeds weer een andere cast, steeds weer andere mensen en steeds weer andere kwaliteiten waarmee je werkt. En zo maakt het voor ons heel leuk en voor de spelers ook heel leuk. En dan heb je niet steeds dezelfde groep. En maar het is wel altijd leuk als spelers van vorige producties weer komen. Ja, ik wil weer meedoen met de volgende. Dat is een compliment. Dan staan wij altijd weer heel enthousiast klaar. Ja, is goed. En dan horen ze er gewoon weer bij. En hoe ben jij erbij terechtgekomen? Want je zei, we werkten goed samen. Toen hebben we uiteindelijk de stichting met z'n allen opgericht. Ja. Hoe ben jij in dit traject terechtgekomen? Een heel leuk verhaal. Nou ja, heel leuk verhaal. Een vriendin van mij die begon 2 jaar geleden bij jullie te spelen. Ja. En op een gegeven moment had Daniel het erover van, ja, we willen nog wel wat met kostuums doen. En dus zij hoorde dat er iets met kostuums gedaan moest worden. En toen dacht ze gelijk van, hé, dan moet ik Nathalie vragen of ze er tijd voor heeft en zin in heeft. Heb jij daar een opleiding in gedaan? Ja, ik heb hiervoor een opleiding gedaan. Ja, ik heb 5 jaar modeopleiding gedaan. Dus ik ben volleerd coupeuse, zal ik maar even gewoon zo je zeggen. Je kan alles maken wat je wil. Ik kan alles maken wat ik wil. En ook alles in overleg van, joh, wil je het zo, wil je het zus? En kan ik gewoon steeds aanpassen en maken en doen. Dus alle kostuums worden dan ook gewoon op de speler gewoon gemaakt. En gewoon op maat en goed passend en mooie kwaliteit. Dus dat is ook zo. Een hoop werk, maar wel leuk om te doen. Een hoop werk, maar heel leuk om te doen. En dat is ook net wat onze producties weer wat meer geeft. Absoluut. De kwaliteit straalt er dan vanaf natuurlijk. Zeker, dat staat ook heel hoog. Dat helpt absoluut mee. Daniel Lee Jongman en Nathalie Rutten van Stichting On Stage. Dankjewel. De straat is de gang waar je staat en je bleke gezicht in het gelige licht is al net zo leeg. En kijk nog eens op. De tafel trekt krom, krom onder het gewicht. Je hijgt, want je krijgt je koffer niet dicht. Verdwijn met de noorderzon, nu een einde komt. Leef maar raak, Als je het meeste vergeet, verdwijn met de noorderzon. Nu een einde komt aan de jaren van leef maar raak. Neem wat er over is, als er nog iets is. Want we namen te veel te vaak. Verdwijn met de Lisbeth List. Tja, ze treedt niet meer op, want ze is ziek. Ja. Altijd heel erg. Zo'n groot talent die haar, ja, wat is het? Haar verstand verliest door dementie. Vreselijk. Maar wel hebben we prachtige herinneringen in haar muziek over haar. En die zullen blijven. Te veel te vaak hoorde hier in de late avond. Op 5 november aanstaande, iets totaal anders, worden buitengewone kunstwerken geveild tijdens een feestelijke happening bij het WTC Postillon in Rotterdam. In augustus dit jaar trokken uit heel Nederland afkomstige kunstenaars met een verstandelijke beperking dus tot Rotterdam in om Rotterdam te schetsen, fotograferen, boetseren of te schilderen. De veiling is toegankelijk voor iedereen met een hart voor kunst en natuurlijk de stad Rotterdam. Je hoort meer in een gesprek wederom met Mariska de Vries. Er komt binnenkort een veiling van buitengewone kunstwerken. Ik ga daarover praten met Leon Keekstra namens de buitengewone kunstenaars. Leon, 5 november is er een fantastische veiling. Kun je vertellen wat er precies geveild wordt? Er worden kunstwerken geveild van kunstenaars met een beperking. En dan met name een verstandelijke beperking. Deze kunstenaars hebben in 2 dagen tijd, op 15 en 16 augustus, hebben ze inspiratie mogen opdoen. En met een heleboel sponsoren hebben we gepoogd deze mensen een inkijkje te geven in wat Rotterdam allemaal in zich heeft. En dat is iets meer dan de Erasmusbrug en de Rotterdam. En daar hebben ze allemaal inspiratie op gedaan. Die inspiratie, die foto's, die schetsen, die tekeningen, die schilderijen die ze al hebben gemaakt, die zijn meegenomen naar hun werkplaatsen. Ze zitten allemaal in ateliers in het land. Daar hebben ze dat met hun collega kunstenaars gedeeld. En daar zijn allerlei kunstwerken uitgekomen. Die hopen we nog te kunnen tentoonstellen in de verschillende winkels in Rotterdam. Dus daar kan men ze zien. En gewoon in de binnenstad? Ja, in de binnenstad. Dus je moet een beetje denken, Coolsingel, Meent, Lijnbaan, die hoek. En dan worden ze op 5 november in Zaal Staal van het WTC-gebouw gaan we ze veilen. En is iedereen al welkom om te komen kijken en te bieden op de kunstwerken? Ja. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. En hoe meer mensen overbieden, hoe beter het is voor de kunstwerken. Of uiteindelijk voor de spaarpot die we willen vullen. Ja, nou heb ik zoiets, als ik zelf iets moois heb gemaakt, dan ben ik geen kunstenaar. Maar dan wil ik er nooit afstand van doen. Is dat niet lastig? Voor die kunstenaars? Daar zijn inderdaad wel eens hele spannende dingen mee met deze kunstenaars. Maar ook deze kunstenaars weten wat het uiteindelijke doel is. En wat is het uiteindelijke doel? Het uiteindelijke doel is geld verzamelen voor een educatieprogramma voor dit soort werkplaatsen en ateliers. Wat wij merken is dat als het gaat om regulier onderwijs en reguliere kunstvormen, dan is daar altijd wel een potje voor te vinden en gaat dat eigenlijk in een hele natuurlijke stroom. Hè? Een heel creatief kind gaat naar een middelbare school en zal dan vaak in een vervolgopleiding ook een creatieve kant kunnen kiezen. Daar worden alle mogelijkheden voor geboden. Op het moment dat iemand een beperking heeft, hè, laten we zeggen een verstandelijke beperking als zwaar autisme, dan gaan we al snel kijken naar een dagbesteding en dan zijn we lang blij dat iemand van 9 tot 5 onder de pannen is. Nou, dit soort mensen zijn onder de pannen. Die worden in dit soort werkplaatsen worden ze goed opgevangen en er wordt veel mee gewerkt. Alleen daar kan een educatieprogramma, zoals het CODA dat bijvoorbeeld ook heeft, kan daar gewoon aan vastgeplakt worden. En wat leren ze dan precies? Dan leren ze iets meer over de materialen van het schilderen? Over de materialen, de technieken. Maar ook aan het einde wat commerciëler zijn. Dus inderdaad afstand doen van kunstwerken om daar je brood mee te kunnen verdienen. Ja, zodat ze zich wat meer kunnen redden met hun kunst in de maatschappij, ja, eigenlijk. Absoluut. Dan wordt het allemaal een beetje op een hoger plan getild. Juist. Ja. Goed, daar is de opbrengst dus van. Hoeveel werken worden er geveild? We proberen 10 werken te veilen, maar daar kan er eentje bij komen of eentje afvallen. Dat ligt er een beetje aan. Maar we willen in ieder geval van elke kunstenaar, of in ieder geval van elke werkplaats waar een kunstenaar van vertegenwoordigd was op 15 en 16 augustus, om daar 1 kunstwerk openbaar van te veilen. En wat voor kunst maken? Zijn het allemaal schilders of zijn het ook beeldhouwers? Het zijn tekenaars, beeldhouwers. Het is alle kunstvormen kunnen eigenlijk voorbij komen. Mooi zo. Mensen kunnen van tevoren even kijken, dan in de winkels, dan uiteindelijk naar de veiling. Hoe laat begint dat allemaal? Het programma begint om 2:00 middags. We zijn nog even aan het kijken of we dat willen doen voor mensen die al van tevoren heel veel bieden. Dat we zeggen, nou, dan doen we een meet and greet met de kunstenaars. Dus houd er even op dat we vanaf 3:00 middags tot 5:00 middags met de veiling bezig zijn in Zaalstaal. De veiling van buitengewone kunstwerken op zondag 5 november in de Zaalstaal bij het WTC Postiljon in Rotterdam. Ik sprak daarover met Leon Keekstra namens de buitengewone kunstenaars. Dankjewel. Yeah, yeah, yeah. What if God was? Joan Osborne. One of Us, hier in de late avond. We hebben nog één onderwerp te gaan voor je. Het gaat over Team Fit. Het is een initiatief jongeren op gezond gewicht, JOGG op Goeree Overflakke. En daar proberen ze de sportkantines te veranderen in Team Fit kantines. Want voeding en sport zijn een winning team, natuurlijk. Verslaggever Jeroen Witte sprak hierover met JOGG Joch. Regisseur van de gemeente Laurie van den Bergen. Je hoort dus een gesprek van Jeroen Witte van RTV Slogo. Laurie van den Bergen, Joch, regisseur van de gemeente Goeree Overflakke. Joch, J-O-G-G, wat houdt dat in? Joch staat voor jongeren op gezond gewicht. Daarmee proberen we eigenlijk de omgeving van de jongeren zo in te richten dat een gezondere keuze weer normaal wordt. Waarom is het Joch in het leven geroepen? Joch is in leven geroepen omdat er heel veel overgewicht was in Nederland. De landelijke cijfers van overgewicht waren dusdanig dat er gevonden werd dat we daarmee wat moesten doen. Overgewicht dat geeft ook weer hogere gezondheidsrisico's. En om die te voorkomen eigenlijk willen we de jeugd aanpakken. Op het moment dat je overgewicht hebt is het heel lastig om daar nog iets aan te doen. En heb je vaak al wat, komen er al klachten bij kijken. Op het moment dat de jeugd nu in een gezondere samenleving terechtkomt. Eerder kiest voor de gezondere keuze. Betekent dat ook voor een betere fitheid op latere leeftijd. Dan is het Team Fit in het leven geroepen. Wat doet Team Fit? Team Fit, dat pakt de sportkantines aan. De sportkantines is een van de plaatsen waar veel kinderen, jongeren komen. En momenteel zien we dat er voornamelijk een ongezond aanbod is. Dus kinderen zijn heel goed bezig met bewegen. Alleen vervolgens komen ze in de kantine en kunnen alleen maar kiezen uit snoepgoed. Of als je daar een broodje wilt halen, zijn het toch vaak de ongezondere broodjes of de frituur die aangaat. Nou, die willen we zeker niet helemaal weghalen. Het mag nog steeds een keuze zijn. Maar we willen laten zien dat er ook een gezondere keuze kan zijn. En op die manier wil Team Fit zich inzetten dat de sportkantine ook een gezonder aanbod presenteert. Als ik nou graag in zee wil als sportvereniging met Team Fit, wat moet ik dan doen? Wat kan ik verwachten? Je kunt jezelf aanmelden via de site van Team Fit. En je kunt ook contact opnemen met mij, de jochregisseur dan. En dan gaan we samen kijken hoe we de kantine gezonder kunnen maken. Doen we een kantinescan en dan doorlopen we de stapjes die we doen. En we gaan niet de hele kantine in één keer omgooien. Maar stap voor stap proberen we de gezondere keuzes neer te zetten. Wat aantrekkelijker te maken. En krijgen we langzaam een verandering van het aanbod in de kantine. Wat voor keuzes kan je voorleggen aan zo'n sportvereniging? Een eerste kleine stap is al het soort brood wat gegeven wordt. Een tosti wordt nu vaak op wit brood gedaan. Op het moment dat je daar bruin brood van maakt, dan wordt die alweer ietsje gezonder. Of als je water drinken, dat je de flesjes water vooraan zet en frisdranken wat verder naar achter in je aanbod neerzet. Dat zijn hele kleine stapjes waarmee je toch alweer een gezonder aanbod hebt. Dus op weg naar een gezond flaké. Zeker, op weg naar een gezond flaké. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Hey! all about. It's a pain you can live with. It's a war that you can't live without. She came from Chicago. She read me the news. In the headlines was a story. Home can always mend. Time is the healer. The sadness will end. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. It's a pain you can't live with. It's a woman you can't live without. Could have cried when they told me the news. On that day was a story of the blues. Dat was hem weer vandaag. De late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Je hoort nog even Gary Moore en The Story of the Blues. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ben hier weer om 10:30 s'avonds. Ik hoop jij ook. En dan hebben we weer heerlijke muziek voor je in aanbieding. En leuke onderwerpen. Fijne nacht. Als je gaat slapen, wilt rusten. En anders, als je blijft werken, een goede wacht. En als je in de herhaling luistert, ja, dan niet natuurlijk. Dan moet je vooral wakker blijven. Wat mij betreft, tot morgenavond.